Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 maja, samo południe. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prożmowska. Wątek unijny w Paradzie Szumana i w Marszu Wolności. Parada już idzie ulicami stolicy, marsz rusza o 13. 6 oficerów Państwowej Straży Pożarnej otrzymało od prezydenta nominacje generalskie, a 200 strażaków promocje na pierwszy stopień oficerski. Francuska Centralna Komisja Wyborcza wyjaśnia sprawę wycieku materiałów z sztabu Emmanuela Macrona. Chcemy Europy. Pod tym hasłem już trwa w Warszawie 18. Parada Szumana. Jej uczestnicy przejdą z rogu ulic Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia ulicami Miodową. Właśnie Senatorską, Wierzbową, Moliera i Królewską, znów na Krakowskie Przedmieście, gdzie na skwerze Hoovera stanie miasteczko Szumana. 9 maja przypada Dzień Europy. 67 lat temu tego dnia Robert Schuman ogłosił swój plan integracji kontynentu. Dyrektor Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, Romek Dymek, podkreśla, że tegoroczna parada odbywa się w kontekście smutnego dla Europy Brexitu. Rok 2016 obfitował w bardzo wiele wyzwań. Brexit, wybory w Stanach Zjednoczonych, które też być może jakoś zachwiały taką pewnością sojuszu euroatlantyckiego, ale Europa powoli próbuje przychodzić do kontrofensywy. Mieliśmy już doświadczenie w Austrii, w Holandii. Nie wszędzie ugrupowania antyeuropejskie są górą. Komisja Europejska również próbuje przyjąć ofensywę, jeżeli chodzi o proponowanie przyszłości Unii Europejskiej. Już za godzinę organizowany przez Platformę Obywatelską Marsz Wolności, podczas niego też pojawi się wątek unijny, a poza tym PO chce mówić o zagrożonych jej zdaniem samorządach i sądownictwie, przyszłości edukacji, wolności nauki. Na marsz wybierają się sympatycy Nowoczesnej, a także PSL-u. O tym zapewniał w Trójce eurodeputowany tej partii Jarosław Kalinowski. Będziemy na tym marszu i to liczną grupą członków, sympatyków, głównie samorządowców związanych z PSL-em i będziemy manifestować czy apelować o coś, czego się nie da zapisać w Konstytucji, mianowicie o kulturę polityczną. I to nie chodzi tylko o sposób wyrażania się, ale przestrzegania reguł. Na marszu nie będzie natomiast polityków ruchu Kukiz15. Dlaczego, wyjaśnią na naszej antenie poseł ruchu Grzegorz Długi. To jest marsz hipokryzji prawdopodobnie, bo mamy to samo, co robi PiS. Dokładnie chce bronić tego Platforma. Nie róbcie z siebie aniołków, bo nie jesteście aniołkami i tak naprawdę wam chodzi o to samo, o co chodzi PiSowi, tylko że teraz akurat PiS jest przy władzy. No więc to jest strata czasu. Początek Marszu Wolności o 13:00. Jego uczestnicy przejdą z Placu Bankowego na Plac Konstytucji, informuje Magdalena Łań ze Stołecznego Ratusza. Uprzedza, że będą utrudnienia w ruchu i dla kierowców, i dla pieszych. To przejście będzie trwało 2 godziny. Marszałkowska będzie zablokowana czasowo. Ulice Powszechne będą udrażniane przez policjantów w miarę przejścia demonstrantów. Natomiast sam Plac Konstytucji będzie zajęty do godziny 18:00. Sytuację w stolicy jeszcze skomplikuje defilada pododdziałów marszowych i pojazdów pożarniczych, wieńcząca uroczystości na Placu Piłsudskiego z okazji Dnia Strażaka. Wcześniej 6 oficerów PSP otrzymało tam od prezydenta Andrzeja Dudy nominacje generalskie, a 200 strażaków promocje na pierwszy stopień oficerski. W Państwowej Straży Pożarnej służy prawie 30 tysięcy strażaków, w jej ochotniczych formacjach kilkaset tysięcy. W ubiegłym roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej interweniowały łącznie prawie 450 tysięcy razy, ugasiły ponad 126 tysięcy pożarów i uczestniczyły w blisko 290 tysiącach interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami, takimi jak wypadki drogowe, wichury czy ulewy. Francuska Centralna Komisja Wyborcza zajęła się sprawą materiałów, które wyciekły ze sztabu wyborczego Emmanuela Macrona. O wycieku maili i załączników tuż przed północą poinformował sztab kandydata na prezydenta Francji. Francuska komisja zajmująca się kontrolą prawidłowości przebiegu kampanii wyborczej zaapelowała do mediów i do osób prywatnych, by ostrożnie podeszły do materiałów spiratowanych przez hakerów i nie publikowały żadnych informacji pochodzących z tych źródeł. Według sztabu Emmanuela Macrona jego bank informacji, poczta e-mailowa oraz liczne dokumenty zostały wykradzione i opublikowane w internecie. Co więcej, obok autentycznych danych znalazły się tam także sfabrykowane przez hakerów fałszywe informacje. Celem tego jest prowadzenie dezorientacji i zamieszanie wśród uprawnionych do głosowania w jutrzejszej drugiej turze walki o fotel prezydenta Francji. W pojedynku zmierzą się liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen i socjaldemokrata Emmanuel Macron. Według ekipy ze sztabu Macrona atak hakerów miał skoordynowany i masowy charakter. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum i na wschodzie także burze. W Gdańsku 12 stopni, w Koszalinie 15, w Olsztynie 16, w Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach 17, w Poznaniu, Krakowie, Bydgoszczy i Suwałkach 18, w Kielcach 19, a w Warszawie, Lublinie i Przemyślu 21. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ścielę świat. Wojna przyjdzie tutaj i od ciebie mnie zabiorą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Włosy rozchustane jak ten biały dym z Marlboro. Znowu dziś się trupem ścielę świat. Śmierć kiedyś upomni się, lecz teraz jestem z tobą. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Znowu dziś w Warszawie wieje wiatr. Ta piosenka bardzo silnie kojarzy mi się ze słońcem, pewnie dlatego, że po raz pierwszy i bardzo intensywnie słuchaliśmy tego materiału Taco Hemingwaya latem zeszłego roku. Pogoda wtedy nas rozpieszczała, był upał, niektórzy narzekali, że jest za gorąco. I co teraz? Teraz piosenki przywołują nam właśnie tego typu piękne pogodowe wspomnienia. Radiowy Dom Kultury dzisiaj wypełniony jednak tym, co przed nami, a nie wspomnieniami. Chociaż pojawi się opowieść o Krzysztofie Komedzie, w związku z koncertem Trzy Dźwięki Komedy, który nadchodzi już 27 maja w Częstochowie. Będziemy także w Lublinie w związku z Festiwalem Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Od lat przyglądamy się tej fenomenalnej imprezie. Jan Bernat będzie naszym gościem. Będziemy także czytać, a Jan Niepudek wybrał na dzisiaj pierwszy tom Dzikusów. Książka niezwykle aktualna, także poprzez opisywaną w niej sytuację wyborów prezydenckich we Francji. No i oczywiście zaczniemy nasz program od tego, co w nadchodzących dniach zwróciło naszą szczególną uwagę. Mam na myśli siebie i Agnieszkę Obszańską. I zaczyna Agnieszka Obszańska. Moje polecenie na dziś łączy się z zaproszeniem do Gdyni, gdzie 27 i 28 maja odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Architektury i Designu Open House Gdynia. O mieście, architekturze i dobrze zaprojektowanej przestrzeni będzie to opowieść. A wszystko o tych połączeniach wie Diana Lenart. Do Gdyni warto zawsze przyjechać, ale 27-28 maja odbędzie się trzecia edycja festiwalu Open House Gdynia. Gdynia była pierwszym miastem, które dołączyło do międzynarodowego festiwalu Open House Worldwide i my jesteśmy na ostatniej prostej przygotowań do trzeciej edycji, która odbędzie się pod hasłem Beton i Zieleń. Żeby zahaczyć o tę zieleń, żeby architektura nie była sama, bo dobrze, że jest i musi być otoczona zielenią, żeby to się dopełniło wszystko. To jest festiwal dedykowany przede wszystkim mieszkańcom tego miasta, żeby poznali je lepiej, żeby poznali je dogłębniej, także my wyszukujemy dla nich miejsca na co dzień niedostępne, gdzie mają okazję wejść i eksplorować. Na miejscu są eksperci, którzy opowiadają o tych miejscach, więc nasi zwiedzający nie będą tam sami. Mamy wolontariuszy, którzy służą pomocą w razie pytań, opiekują się tym festiwalem, także to jest nasz najcenniejszy skarb. A festiwal jest dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców miasta, ale dla tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o tym mieście, o Gdyni. To będzie ponad 50 lokalizacji w całym mieście, w różnych dzielnicach. Oprócz mieszkań prywatnych, które zawsze najbardziej fascynują naszych uczestników, będą też znakomite miejsca użyteczności publicznej, do których na co dzień wchodzimy, no nie wiem, chociażby do Urzędu Miasta, gdzie wchodzimy w różnych celach, ale nie po to, żeby zwiedzać na przykład niesamowite podziemia, czy tutaj niespodzianka, ale nie mogę chyba więcej powiedzieć o tym, co będzie się działo w Urzędzie Miasta, ponieważ no, to będzie rzeczywiście wyjątkowe. Mamy też otwarte podwórka, otwarte ogrody i prywatne, i te publiczne z dyskusjami na temat zieleni, na temat potrzeby mieszkania w zielonym mieście. To wszystko na Festiwalu Architektury i Designu Open House Gdynia. Zapraszam 27 i 28 maja, a także na stronę www.ochgdynia.org. A także na stronę polskieradio.pl/trójka, gdzie widać nas dzisiaj za sprawą wspaniałego, eleganckiego i pięknego pyszczka Szprotki. O Szprotce już za chwilę, a teraz nowy utwór od sióstr Haim. Some things are long forgotten. Some things were never said. We were on one endless road, but I had a wandering heart. I said we were opposite lovers. You kept trying to prove me wrong. Said you'd always see it. And I know that I ran you down. So you ran away. Want You Back to jest pierwszy singiel zapowiadający drugą płytę nadchodzącą w lipcu. Something to Tell You to jest tytuł albumu, a zespół nazywa się Haim, tak jak nazywają się tworzące go trzy siostry. Zadebiutowały w roku 2013. Days Are Gone, ta płyta sprzed lat bardzo mi się podobała. Ciekawe jak będzie teraz i czy ten singiel coś mówi na temat formy, w jakiej teraz są dziewczyny. I ich bębniarz, bo także jest jeden pan, który dołącza do nich, kiedy grają na żywo. Teraz moje polecenie. Szprotkę widać na stronie, przypomnę. polskieradio.pl/trójka. Postanowiłam dzisiaj podzielić się radością z książki, którą kupiłam, przeczytałam, a potem wróciłam do niej jeszcze kilka razy, aby ją przeczytać ponownie i żeby przede wszystkim podyrektować się obrazkami. Agnieszka Kowalska napisała, a Ola Jasionowska zilustrowała opowieść pod tytułem Hej, Szprotka. Szprotka jest psem, co zobaczy każdy, kto zajrzy na naszą stronę na przykład internetową, albo też kto poszuka szprotki w internecie. A książka przynosi opowieści, które można podzielić na dwa plany. W takim planie nieco mniejszym, czy też bliższym nam, jest to opowieść o dorosłej kobiecie, która adoptowała psa, bo marzyła o tym, aby psa mieć. No i pewnego dnia nadarzyła się taka okazja, aby swoje życie związać ze szprotką, psem doświadczonym, kilkunastoletnim, z siwym pyszczkiem i z przeżyciami tajemniczymi na koncie, bo szprotka błąkała się, została porzucona albo być może zagubiła się. W każdym razie Agnieszka jest jej kolejnym właścicielem. Właścicielem, który no, niedużo wie na temat przeszłości własnego czworonoga i odczytuje tylko pewne elementy z zachowań psa. W planie dużym jest to właśnie opowieść o związku człowieka i zwierzęcia, o tym wszystkim, co wiąże się z naszym stosunkiem do zwierząt, stosunkiem, który powinien kształtować się już chyba na tym najwcześniejszym okresie, a szprotka to pies, który bardzo lubi dzieci, więc pozwala dzieciom do siebie się zbliżać i budować właśnie taką relację. To też opowieść o tym, czy myśląc o tym, aby zajmować się zwierzęciem, należy udać się do hodowli i wybierać jak w sklepie piękne własne zwierzę, czy też zaopiekować się takim, które czeka na właściciela, czeka w schronisku albo w tych miejscach, gdzie psy znajdują tymczasowe schronienia. Na wielu płaszczyznach można tę książkę czytać. Najlepiej z dziećmi, bo jest to krótka, a przede wszystkim pięknie wydana pozycja. I tak sobie myślę, że na zakończenie ci, którzy mają w domu jakieś zwierzęta, powinni poczuć się zachęceni do tego, aby stworzyć własną opowieść. I myślę, że ja z Jurkiem i z Polą taką opowieść o naszej staruszce domowej, o psie, który też ma siwy pyszczek, ale nie nazywa się Szprotka, tylko Prymula, kiedyś napiszemy. No bo przecież jest to także forma zapisywania tych najciekawszych chwil. Agnieszka Kowalska, Ola Jasionowska, Hej Szprotka. Gdyby ktoś chciał pooglądać i poczytać, to proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Nagranie Lonely pochodzi z epki Agima, a tutaj gościnnie zaśpiewała Nowika. Tymczasem my oddamy się Annie Dudzińskiej, oddamy się w jej ręce, aby podróżować po Polsce. Zazdroszczę architektom. Zazdroszczę czegoś, co pewnie czasem jest ich obsesją. Tego, w jaki sposób oglądają świat i przypatrują się budynkom, miastom i przestrzeniom. Lubię podróżując gdzieś, będąc gdzieś, obserwując przestrzeń, zwracać uwagę na takie bardzo niewielkie interwencje, na bardzo małe obiekty, sytuacje przestrzenne, które mogą mieć bardzo duży wpływ albo na percepcję przestrzeni przez nas, albo mogą przy pomocy bardzo prostych środków wyrazu architektonicznych, urbanistycznych tworzyć przestrzenie specyficzne wnętrza, zewnętrza. Mikołaj Schubert Tetzl ze śląskiej filii austriackiego biura Riegler Rive zabiera nas w podróż po Polsce. To właśnie to biuro zaprojektowało w Katowicach szklane bryły Muzeum Śląskiego. Teraz czas na wyprawę do miasta, które już dawno stało się ikoną architektury. Zamość, jak wiadomo, jest jedynym w Polsce renesansowym miastem idealnym, bardzo konsekwentnie wzniesionym, zbudowanym. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobił spacer po tych wąskich uliczkach pomiędzy rzędami dwu- i trzykondygnacyjnych kamieniczek. A wszystko w układzie konsekwentnie przeprowadzonym i utrzymywanym do dzisiaj. Zaczął oczywiście włoski XVI-wieczny architekt Bernardo Morando. W powtarzalnym układzie ulic, które zaprojektował, są oczywiście wyłomy. Jak piękny renesansowy rynek, kwadrat o boku 100 metrów. Ale nasz ekspert zatrzymał się w innym, mniej popularnym miejscu. I taką przestrzenią, którą zapamiętałem z pobytu w Zamościu bardzo, jest obiekt synagogi zamojskiej, również zlokalizowany na terenie Starego Miasta, a konkretniej plac przed tą synagogą. Jest to miejsce usytuowane na skrzyżowaniu dwóch niewielkich uliczek w Starym Mieście. Malutki plac, niedostrzegalny właściwie dla turystów. To chyba miejsce idealne w idealnym mieście. Ten plac przylega dwoma bokami do tego skrzyżowania. Budynek synagogi jest cofnięty troszeczkę w głąb i samo to już sprawia, że budynek ten oczywiście nabiera też specyficznego znaczenia, ale również tworzy to taką zupełnie inną przestrzeń w kontekście tego bardzo konsekwentnego porządku tych ulic. Budynek synagogi jest sam w sobie bardzo ciekawy. Jest to najlepiej zachowany renesansowy budynek synagogi w Polsce. Jeden z największych, najważniejszych zabytków kultury żydowskiej w Polsce w ogóle. Po wojnie znajdowała się tam biblioteka miejska. Niedawno ten budynek został odrestaurowany i teraz znajduje się tam muzeum, centrum synagoga. A sam ten plac tworzy dla mnie taką bardzo specjalną przestrzeń. Wejście do budynku synagogi jest położone o kilka stopni niżej niż poziom ulicy i całego Starego Miasta. Znowu rzecz niedostrzegalna, a podświadomie sprawia, że człowiek musi na chwilę chociaż zwolnić i zatrzymać się. Żeby tam wejść, chodzimy na ten plac, na którym przy samym skrzyżowaniu rośnie spore drzewo. Przechodzimy obok tego drzewa i schodzimy te kilka stopni niżej. I ta różnica wysokości zrobiona jest w taki sposób, że wchodzimy na taki pewien rodzaj platformy, który ograniczony jest z dwóch stron trzema rzędami kamiennych stopni, na których można również siedzieć. Tworzy to coś w rodzaju takiego mini amfiteatru. Zwróciliby Państwo kiedyś uwagę na małe amfiteatralne zejście przed zabytkiem architektury? Ja nigdy. To jest dla mnie właśnie takie miejsce specjalne. Po pierwsze dlatego, że taka minimalna różnica wysokości powoduje, że zupełnie inaczej tą przestrzeń pojmujemy. I również taki bardzo prosty element ograniczenia tej przestrzeni trzema rzędami siedzeń powoduje w jakiś sposób jej zamknięcie, stworzenie takiego kameralnego, urbanistycznego wnętrza, które oczywiście służy koncertom, spotkaniom związanym z synagogą, z muzeum. Ale dla mnie była to taka swego rodzaju nawet przestrzeń kontemplacyjna. Ja po wyjściu z synagogi, z muzeum siadłem sobie tam na chwilkę i miałem wrażenie bycia rzeczywiście w takiej przestrzeni, która była jakby stworzona tylko dla mnie w tym momencie. Mikołaj Schubert Tetzl ze śląskiej filii austriackiego biura Riegler Rive zwrócił uwagę na prosty zabieg architektoniczny, który zmienił w Zamościu tak wiele. To była wyprawa z Anną Dudzińską, a my teraz posłuchamy nagrania, które pochodzi z debiutanckiej płyty islandzkiego zespołu. So many sides we haven't seen. If we get the chance to be alone, baby, so much that I'd like to know. Show me all. Show me love, show me love. Nagranie Show Me można znaleźć na debiutanckiej płycie islandzkiego zespołu Vogue. Ta płyta nosi tytuł Figure, ukazała się 28 kwietnia. I dla tych, którzy szukają w muzyce nastroju, ale nie tylko takiej melancholii jak ta przed chwilą, to będzie bardzo dobra propozycja. Dla tych, którzy kochają Islandię i kochają artystów stamtąd, tym bardziej fajna okazja, bo zespół wraz z wydaniem debiutanckiej płyty, zespół, który pochodzi z miasta elfów, to w ogóle strasznie pobudza moją wyobraźnię, że pod Reykjavikiem jest miasto, które ma oczywiście islandzką nazwę, którą ja tłumaczę, a właściwie ktoś przetłumaczył, a ja powtarzam, i nazwa ta oznacza Miasto Elfów. Jakie to cudowne, więc zespół z Miasta Elfów wyrusza w trasę promującą nową płytę, płytę debiutancką, i w ramach tej promocji odwiedzi także 3 razy Polskę, i to w nadchodzącym tygodniu, bo wystąpią 8 maja w Katowicach, 9 maja w Poznaniu, a 10 maja w Warszawie. Gdyby ktoś miał smak i ochotę 9 maja w Poznaniu spotkać się z zespołem Vogue albo 10 w Warszawie, to proszę napisać w tej sprawie maila do mnie, w tytule zamieszczając miasto, które jest interesujące, a mamy do wyboru Poznań i Warszawę. I jeszcze jedna rzecz, zanim posłuchamy kolejnego wykonawcy z Islandii, który idealnie pasuje pod ten słoneczny, przynajmniej u nas, dzień. Wiem, że Marta, która obchodzi dzisiaj 9 urodziny, właśnie siedzi w kuchni, piecze ciasteczka i słucha Trójki. Marta, pozdrawiamy cię serdecznie i mam nadzieję, że te urodziny będą magiczne i że będą trwały i trwały i trwały i trwały i że będziesz uśmiechała się przez cały dzień. Sigur Rós dołączyli się do zespołu Vogue, starsi i młodsi artyści z Islandii. I to wcale nie jest nieprawdą, że oni tam się wszyscy znają, bo po prostu się wszyscy znają i dlatego często nawiązują bardzo ciekawe współprace i wymieniają się doświadczeniami i tak dalej, i tak dalej. Wiele na ten temat powiedziano, a przede wszystkim można znaleźć w sieci bardzo interesujące filmy na ten temat. No, a że my jesteśmy w Polsce, to zajmiemy się teraz propozycją naszą, Agnieszka Obszańska. Tradycja. Chyliła się wiśnia szczere śnią w gościniec. I awangarda. Takie połączenia od lat konsekwentnie proponuje nam Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Już 10 maja w Lublinie rozpoczyna się kolejna edycja Kodów, gdzie wciąż odnajdziemy bardzo dużo przestrzeni na spotkanie szeroko rozumianej muzyki tradycyjnej ze współczesnymi ideami i artystami. A z nami już Jan Bernat z Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża, który to od lat współtworzy lubelskie kody. Myśmy od początku zakładali, by stworzyć taki festiwal. Myśmy wtedy, kiedy rozmawiałem z Jerzym Kornowiczem, a było to po wystąpieniu mojego zespołu w 2006 roku na Warszawskiej Jesieni, gdzie dziewczyny śpiewały pieśni tradycyjne razem, a grali współcześni kompozytorzy. Po realizacji tego programu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy, jak można kontynuować tamte doświadczenie, ponieważ wydawało nam się, że na razie odkryliśmy, że jest to bardzo żyzna ziemia, to znaczy, że wydawało się w Polsce, że tradycja no to są gilia, śmigus dyngus, jajeczko, a okazało się, że dla artystów, z którymi rozmawialiśmy, było to nie lada wyzwanie. Szczególnie kiedy mówiliśmy, że oczywiście nie chcemy zawężać tego do muzyki tradycyjnej, tylko myślimy o tradycji jako czymś szerokim, żywym. I bo wiadomo, że dziś coś, co było w latach 50. XX wieku jest już zdecydowanie tradycją. W związku z tym to pojęcie tradycji jest też i względne. Nie tylko Bach, czy średniowiecze, czy śpiew gregoriański. Ale tak naprawdę, jeżeli się przyjrzy, to ogromna ilość artystów w poprzednich wiekach nawiązywała w ten czy inny sposób do tradycji, do tego, co było równolegle. Na pewno to spotkanie, ta nasza inicjatywa, by stworzyć taką przestrzeń, pokazała, że jeżeli dochodzi do spotkań, to na pewno nie są to spotkania banalne. Ponieważ spotykają się artyści. To może być wiekowy skrzypek i może być to flecistka, harfistka, śpiewaczka klasyczna. Przy tej całej różnicy doświadczenia, wieku, ekspresji i tak dalej, jest też jedno, że to są artyści. Oni się wsłuchują uważnie i czasami wychodzi, czasami zaiskrzy, czasami nie, ale nigdy to nie jest banalne. I tak zapowiada się też tegoroczna edycja Kodów. Wiodącym tematem festiwalu jest teatralność dźwięku, czyli taki jakby dźwięk w różnych innych kontekstach, nie tylko muzycznych, czyli w kontekście teatralnym, sztuk wizualnych i tak dalej. I zwróciliśmy się do artystów, dla których obrzęd, rytuał, czyli formy, które gdzieś tam są u zarania kultury, jest interesujący, w konsekwencji też i teatr. I myślę tutaj o Piotrze Tabakierniku, o Ignacym Zalewskim i o Aleksandrze Kościubie. I zamówiliśmy u tych kompozytorów utwory i pokażemy na kodach Monachomachię Piotra Tabakiernika, teatr muzyczny, Mysze bez imienia Ignacego Zalewskiego, taki spektakl, kantatę, i Wesele lubelskie Aleksandra Kościuba na kwartet smyczkowy i śpiew tradycyjny. Czwartym projektem, który będzie prezentowany na festiwalu, jest kompozycja amerykańskiego kompozytora, niestety już nieżyjącego, a wielka szkoda. Będzie to kompozycja Mortona Feldmana, Patterns in a Chromatic Field. Także trzech żyjących, tworzących artystów, kompozytorów, no można powiedzieć, no wręcz młodego pokolenia, jeżeli się patrzy na Ignacego Zalewskiego czy Piotra Tabakiernika. I intrygujący, niezwykły artysta Morton Feldman. Warto podkreślić, że to wykonania zamówione specjalnie na festiwal, a więc premierowe. I kompozytorzy muzyki współczesnej, znakomici instrumentaliści, awangardowe wykonania połączą się tutaj z twórcami, którzy rekonstruują archaiczne tradycje muzyczne. O jednym z tych wykonań, zapowiadającym się naprawdę wyjątkowo, opowiemy już za chwilę. A do za chwilę dojdziemy, słuchając także połączenia tradycji z współczesnością, chociaż to jest przekorne połączenie. Biała dama, biała sowa. Nie, przepraszam, wróć. Biała sowa, biała dama, biały kruk. To jest utwór, którego właśnie teraz jeszcze słuchamy. Utwór, który został tutaj oczywiście przetworzony. Zespół Kram niegdyś. No a ta wersja, której posłuchaliśmy, pochodzi z tych serii super wersji Polish Cutouts. To wracamy do rozmowy Agnieszki Obszańskiej. 9. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody zaczyna się już 10 maja. Monachomachią Piotra Tabakiernika, a my wraz z Janem Bernadem zatrzymamy się dłużej na innym wydarzeniu. 11 maja na scenie sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pojawi się zespół Kronos Quartet, który wykona program Wesele Lubelskie z muzyką Aleksandra Kościuwa. Muzyką stworzoną specjalnie na tę okazję, a obok muzyki współczesnej w programie znajdą się pieśni tradycyjne Lubelszczyzny w wykonaniu zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej. A skąd takie połączenie? O tym Jan Bernat. To wcale nie przypadkowe, ponieważ jeżeli popatrzymy na 40-kilkuletnią biografię Kronos Quartet, to tam zobaczymy tak szalone połączenia od wschodu do zachodu, od północy do południa świata. Ja myślę, że to ta plastyczność, ta ciekawość świata, ta otwartość sprawia, że ten kwartet ciągle istnieje. I historia tego utworu sięga 2010 roku. To było po pierwszej edycji Festiwalu Kody. Ja byłem absolutnie pewien, że oni powinni się pojawić na naszym festiwalu. Skontaktowaliśmy się, oni bardzo szybko odpowiedzieli: okej, tak się składa, że będziemy w Zakopanem, zapraszam do Zakopanego. I ja wziąłem swoje dziewczyny z zespołu i pojechaliśmy tam, spotkaliśmy się i po kilkunastu minutach rozmowy ja zaproponowałem, żeby dziewczyny zaśpiewały parę pieśni kurpiowskich, na co David zerwał się, wyszedł i po kilku minutach wrócił z nutami i rozłożył, a były to utwory Mikołaja Góreckiego, pieśni kurpiowskie, i zapytał: no dobrze, co jest tutaj oryginałem? Więc okazało się, że oni właśnie czekają na Góreckiego, bo mają koncerty pieśni kurpiowskich w Zakopanem i wtedy rozmawialiśmy z Davidem o możliwości stworzenia projektu dla Kodów, gdzie pojawiłyby się pieśni polskie. Przyjechali do nas w 2014 roku z repertuarem swoim jeszcze, ale wtedy przez te trzy dni pobytu rozmawialiśmy już o Weselu Lubelskim. Chyliła się wiśnia szczereśnio Obrzęd Wesela, kompozycja muzyczna Aleksandra Kościuwa i wykonanie Kronos Quartet z muzykami tradycyjnymi połączy się tutaj w jedną całość. A będzie to połączenie pewnej bardzo głębokiej, artystycznej wizji kompozytora Aleksandra Kościuwa, wizji pewnych, można powiedzieć, procesów, które zachodziły w trakcie obrzędu weselnego, który trwał przez kilkanaście godzin. Oczywiście ja tego utworu nie znam, to znaczy widziałem partyturę. To jest historia, do której postaramy się wrócić jeszcze raz, bo coś nam tutaj nie do końca się poukładało tak, jak powinno. Jan Bernat w rozmowie z Agnieszką Obszańską rozmawiał, opowiadał o 9. już edycji Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Ten festiwal opisany jest także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. No a ja mam nadzieję, że zaraz uda mi się wyjaśnić, dlaczego pan Jan tak nagle przerwał. We'll be right back.